Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 grudnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Amerykański prezydent ostrzega prezydenta Rosji przed eskalacją konfliktu na Ukrainie. Biały Dom informuje o rozmowie obu przywódców. W związku z mutacją koronawirusa rząd od połowy grudnia wprowadzi ograniczenia. Polskie Radio przygotowało reportaż o służbie Straży Granicznej. Podczas dwugodzinnej rozmowy z Władimirem Putinem amerykański prezydent Joe Biden ostrzegł prezydenta Rosji przed eskalacją konfliktu na Ukrainie, informuje Biały Dom. Według wydanego po rozmowie komunikatu amerykańsko-rosyjskie rozmowy mają być kontynuowane na niższym szczeblu. Prezydent Joe Biden wyraził głębokie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i europejskich sojuszników gromadzeniem rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą i nie pozostawił wątpliwości, że militarna eskalacja spotka się ze stanowczą odpowiedzią ekonomiczną i innymi krokami, napisano. Jeszcze w czasie rozmowy prezydentów USA i Rosji Biały Dom podał, że Joe Biden zorganizuje dzisiaj kolejną telekonferencję z przywódcami Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, z którymi rozmawiał także przed rozmową z Władimirem Putinem. W najbliższych dniach prezydent Stanów Zjednoczonych ma też zadzwonić do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Niewykluczone, że szczegóły rozmowy z Putinem poznamy w ciągu kilku najbliższych godzin. Od 15 grudnia rząd zaostrzy restrykcje w związku z mutacją Omikron, koronawirusa i czwartą falą pandemii. Zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. Z 50 do 30% zostanie zmniejszony limit miejsc, m.in. w restauracjach, hotelach, kinach i kościołach. Nowe ograniczenia, które będą obowiązywały od 15 grudnia, oznaczają mniej osób w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych, sakralnych, teatrach i kinach. Limity zostaną zmniejszone do 30% i nie będą obejmowały osób zaszczepionych, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przed przedsiębiorcą. W kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji. Ograniczenia dotyczą również dyskotek i klubów, dodał wiceminister. Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia i 1 stycznia ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób. Od 15 grudnia obowiązkowe będą też testy dla domowników osób chorujących na COVID, bez względu na posiadany certyfikat o zaszczepieniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Służba na granicy musi trwać niezależnie od warunków, tak mówią funkcjonariusze Straży Granicznej w reportażu zatytułowanym Zawsze jest obawa, czy wrócę. Musimy być gotowi na wszystko. Reportaż został przygotowany przez Pawła Kurka z Polskiego Radia. Kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej opowiadała, że ochrona granicy wiąże się z niebezpieczeństwem. Duże kamienie, metalowe rurki z ogrodzenia, wielkie gałęzie, także to wszystko leciało w stronę polskich służb i sytuacja była bardzo niebezpieczna. Tutaj jedna nasza koleżanka dostała takim kamieniem w rękę, skończyło się na gipsie. Kapitan zwracała uwagę, że mundurowi pełnią służbę na granicy niezależnie od pogody. Możecie się przekonać i przekazać wszystkim słuchaczom, jak jest naprawdę zimno. I tutaj my, no niestety, służba musi być pełniona, czy to jest święto, czy to jest sobota, niedziela, czy też zbliżają się święta, więc jak gdyby my ze swoich posterunków nie schodzimy i ta służba jest pełniona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Niejednokrotnie bywało, że tutaj nasi funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią służbę 12-godzinną. Jeżeli mieliśmy takie tutaj zdarzenia, siłowe przekroczenie granicy, ta służba oczywiście się wydłużała. Wszystko po to, żeby zapobiec tym nielegalnym przekroczeniom granicy. A cały reportaż na polskieradio24.pl. Informacja sprzed chwili. W Białym Domu rozpoczęła się właśnie konferencja po rozmowie prezydenta Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. O szczegółach będziemy informować w kolejnym serwisie Trójki. Prezydent Francji Emmanuel Macron może przegrać walkę o reelekcję w przyszłorocznych wyborach. Tak wynika z ostatnich sondaży wyborczych i to po raz pierwszy. Ostatnie sondaże opublikowane przez dziennik L'Express i stację BFM TV pokazują, że prezydent Emmanuel Macron przegrałby drugą turę wyborów prezydenckich przeciwko kandydatce partii Republikanie Valérie Pécresse, która wygrała w sobotę prawybory centroprawicy. W finale urzędujący prezydent zdobyłby 48% głosów, a jego rywalka 52%. Od kilku dni sondaże potwierdzają duży wzrost poparcia dla centroprawicowej kandydatki i wskazują na coraz bardziej niepewną reelekcję Emmanuela Macrona. Francuskie media media piszą o politycznym trzęsieniu ziemi i poważnym ostrzeżeniu dla francuskiego prezydenta, który do tej pory był niemal pewny zwycięstwa. Sondaże wskazują również, że w pierwszej turze kandydatka centroprawicy mogłaby liczyć na około 17% głosów. Tym samym wyprzedziłaby innych konserwatywnych kandydatów, Erika Zemura i Marine Le Pen. Wybory prezydenckie we Francji odbędą się za 4 miesiące. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Polki z awansem do drugiej fazy Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Zadecydowała wysoka wygrana z Kamerunem 33-19. Zwycięstwo pewne, ale mecz do łatwych nie należał. Przekonuje skrzydłowa Oktawia Płomińska. Na pewno postawiły ciężkie warunki. Wynik może sugeruje to, że to było łatwe spotkanie, ale na pewno swoje siły i energię trzeba było zostawić na boisku, więc nie była to taka łatwa przebieżka. To są bardzo silne dziewczyny, które na pewno chciały pokazać, że nie są tutaj dziewczynami do bicia i mogą pozdrowić się każdemu przeciwnikowi, także nie były to łatwe zawody, ale wyszłyśmy po tych zawodach zwycięsko. We wcześniejszych meczach Polki przegrały z Serbią i Rosją, a w kolejnej rundzie zmierzą się z Francją, Czarnogórą i Słowenią. Zwycięskie szczypiornistki, a także siatkarki w Lidze Mistrzyń. Deweloper z Rzeszów wygrał na Ukrainie z Prometejem Dnipro 3-1. To druga wygrana w drugim meczu, a w kolejnym rzeszowianki zagrają z Lokomotywem Kaliningrad. W piłkarskiej Lidze Mistrzów zakończyli granie w grupie A. W ostatnich meczach Paris Saint-Germain 4-1 pokonało Brugię, 2 gole Messiego, 2 Mbappé, a RB Lipsk wygrało 2-1 z Manchesterem City. City na pocieszenie kończy rywalizację na pierwszym miejscu, PSG na drugim, RB Lipsk na trzecim z przepustką do gry w Lidze Europy. Od kilku minut trwają kolejne spotkania. W tych najciekawszych Real Madrid gra z Interem, Milan z Liverpoolem czy FC Porto z Atletico Madryt. A za oceanem niezaszczepieni zawodnicy z ligi NBA nie będą mogli przekraczać amerykańsko-kanadyjskiej granicy. Według danych NBA 90% koszykarzy i pozostałych członków zespołu jest w pełni zaszczepionych. Zawodnicy, którzy nie przyjęli preparatu przeciwko COVID-19, już nie mogą występować w San Francisco czy Nowym Jorku w myśl lokalnych przepisów o imprezach masowych w trakcie pandemii. NBA rozgrywa swoje mecze w Kanadzie i USA. Według nowych przepisów do Stanów Zjednoczonych nie wjadą niezaszczepieni kanadyjscy gracze. Tak samo jest w przypadku Amerykanów. Ci z kolei nie wjadą do Kanady. Te same decyzje dotyczą obcokrajowców grających w NBA, przebywających w Ameryce Północnej na specjalnych wizach, którzy dotychczas nie zaszczepili się. To wszystko dotyczy również hokejowej NHL, gdzie zespołów kanadyjskich jest zdecydowanie więcej niż w przypadku NBA. Jednak NHL z dumą podkreśla, że prawie 100% graczy jest w pełni zaszczepiona. Poinformowano, że tylko 4 hokeistów nie zdecydowało się na przyjęcie zastrzyków. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport, kilka minut po 23. Jutro w ciągu dnia od minus 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez minus 3 w centrum, do zera na południowym zachodzie, południu oraz zachodnim wybrzeżu. Na terenie całego kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jedynie na północy miejscami małe. Na wschodzie i południowym wschodzie wystąpią słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Za górami, za lasami żyła sobie księżniczka. Nie stroniła od alkoholu, mimo że oczekiwała potomka. Damy dworu zapewniały, że w pierwszych miesiącach ciąży alkohol dziecku nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki. Bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1299, taniej aż o 500 zł. Telewizor LG NanoCell aż 75 cali, teraz taniej o 1000 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał